epiteti na nini ye ye ye ye komonange pa ya sosi ikoma zebo asali saki marimuke oso ele kaki yelele yelele yelele ye ye ye ye ye Thank you. nangongo.